أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله bugünkü dersimizde arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala kısmet ederse Muhammedun Resulullah ne demektir açıklamaya çalışacağız. Nasıl ki önceki derslerimizde La ilahe illallah nedir dedik ve La ilahe illallah'ın şartlarını zikrettik. La ilahe illallah'ın gereklerini zikrettik ve la ilahe illallah'ı bozan unsurları zikrettik. Aynı şekil bu dersimizde imana girmenin ikinci yarısı olan, Müslüman olmanın ikinci yarısı olan ve şartı olan Muhammedun Resulullah ne demektir? Ne manaya geliyor? Ve bu sözü söyleyen insanın ne yapması gerekir? Bunu anlatmaya çalışacağız. Ve Allah nasip ederse, Allah kısmet ederse, nasıl ki la ilahe illallah'ta yalan la ilahe illallah'larının sadece mücerret kelime, sadece kelimeden öteye geçmeyen, ağızda dönen bir kelime olduğunu anlattığımız bazı insanlara örnek verdik. Aynı şekilde bu dersimizde Allah subhanehu ve teala kısmı ederse Muhammedun Resulullah deyip de ne dediğini bilmeyen ve dediğinin kendine dünyada ve ahirette fayda vermeyeceği insanlardan bakmaya çalışacağız. Muhammedun Resulullah ne demektir? Peygamber aleyhissalatü vesselama iman etmek ne demektir? Eğer biz bunu gerçekten öğrenmek istiyorsak, alimlerin bu konuda birçok tarifleri var. Benim gördüklerimin arasında en güzel olan ve en toplayıcı olan benim gördüğüm kadarıyla şu tariftir arkadaşlar. Bir alimin yapmış olduğu Muhammedun Resulullah demek, peygambere iman etmek, ta'atuhu fîmâ emr, emrettiği şeylerde ona itaat etmektir. وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا اَخْبَرْ haber verdiği şeylerde, bize bildirdiği olaylarda onu tasdik etmek, onu doğrulamaktır. وَاِجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَا وَزَجَرْ Peygamber aleyhissalatü vesselamın yasakladığı ve nehyettiği şeylerden uzak durmaktır. وَاَلَّا يُعْبَدَ اللّٰهِ اِلَّا بِمَا شَرَعْ ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın gösterdiğinin, meşru kıldığının dışında, öğrettiğinin dışında bir şekilde Allah subhanehu ve teala'ya ibadet etmemektir. İşte bu tanıma baktığımız zaman arkadaşlar genel olarak dört maddeyi topladığını görüyoruz. Muhammedun Resulullah diyen insanın bilmesi gereken dört şey vardır. Söylediği kelimenin yani Muhammedun Resulullah'ın ne manaya geldiğini bilmek istiyorsa onun emrettiği işlerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın ona itaat etmektir. Haber verdiği olaylarda onu tasdik etmektir, onu doğrulamaktır. Nehyettiği şeylerde ise ondan uzak durup el etek çekmektir. Ve ibadet edeceğimiz zaman kafamızdan değil de Peygamber aleyhissalatü vesselamın gösterdiği şekilde Allah subhanehu ve teala'ya kul olmak ve Allah'a kulluk yapmaktır. Ve arkadaşlar tabi biz burada genelde Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygambere imanın yanlış anlaşılan bir noktasını beyan etmek istiyoruz. Birçok insanın gözünde peygambere iman ettim dediği zaman kafasında oluşan şekil veya tasvir ettiği şey şudur. Öyle bir peygamber ki alemlere rahmet olarak gelmiş, beyaz sakallı, beyaz elbiseli, yolda her gördüğünün, her gördüğü çocuğun saçlarını okşayan, her gördüğüne sadaka veren, sürekli gülen bir peygamber. Ve beşer üstü olan bir peygamber. Hiçbir şekilde insanlık vasfı bulunmayan bir peygamber. Olağan üstü olan bir peygamber gözüyle bakılır. Ve maalesef biz de insan olduğumuzdan dolayı, biz kendimize insan olan bir varlığı örnek alma ihtiyacı duyduğumuzdan dolayı, böyle düşünen insanların hayatında bu peygamber hiçbir hayatlarının hiçbir safhasında yer almamıştır. Hayatlarının hiçbir safhasında yer almamıştır. Bir iş yapacakları zaman o peygamberin bu konudaki görüşünü ne okumuşlardır, ne okumuşlardır, ne sormuşlardır, ne araştırmışlardır. Veya aralarında çıkan çekişmelerde bu peygamberi hakem kılma gereği hiçbir şekilde duymamışlardır. Neden? Çünkü onların gözünde, onların tasvir etmiş oldukları peygamber tamamen beşer üstü olan, kesinlikle örnek alınamayacak olan, kesinlikle onun yaptıklarının yapılmayacak olan bir peygamberdir. İnşallah dersimizin içerisinde anlatacağımız konunun akışında buna da doğal olarak ret vermiş olacağız. Tabi biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kim olduğunu veyahut da görevinin ne olduğunu veya iman ettim, ona iman ettim diyen insanın üzerine ne gerektiğini öğrenmek istiyorsak eğer, bunu asılların aslı olan Kur'an-ı Kerim'e sormamız lazım. Rabbul İzze nasıl ki bu peygamberi bize göndermiştir, aynı şekilde bize bu peygambere karşı takınmamız gereken tavrı da bize belirtmiştir. Muhammedun Resulullah demenin ne manaya geldiğini Allah Subhanahu ve Teala bu kitabında bize belirtmiştir arkadaşlar. Şimdi o zaman Kur'an-ı Kerim'de peygamberin görevi ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı bizim takınmamız gereken tavır, ona iman etmenin gereği nedir? Kur'an-ı Kerim'e başvuralım. Başlangıç olarak arkadaşlar, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bu peygamberden bahsettiği zaman bu peygamberin tüm alemlere rahmet olarak gönderildiğini bize ifade ediyor. Bu peygamberin tüm alemlere rahmet olarak gönderildiğini bize ifade ediyor. Ve diyor ki Allah Subhanahu ve Teala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ve yine arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala peygamberin şahsiyet olarak vasfederken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim gibi bir insan olduğunu bize öğretiyor. Onun tamamen örnek alınabilecek bir insan olduğunu Allah Subhanahu ve Teala bize öğretiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki ancak ve ancak ben de sizin gibi neyim? Ben de sizin gibi bir insanım. İşte Allah onu insan olarak göndermesi hasebiyle dersimizin ileriki safhalarında görüleceği gibi her alanda bizim ona itaat etmemizi de bize emrediyor. Her alanda onu örnek almamızı bize emrediyor. Neden? Çünkü o da bizim gibi bir insandır. Onun da günlük bir yaşantısı vardır ve bizim günlük yaşamda ihtiyacımız olan her türlü güzel örnek bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da vardır. Beşer olması hasebiyle. Allah Subhanehu ve Teala velev tabi şunu belirtiyoruz. O yaratılmışların içerisinde en faziletli olandır. Allah Subhanehu ve Teala bize ne diyor? لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ Sizin için peygamberde güzel örnekler vardır. Ve Allah bu ümmete bu peygamberi göndermesini bir iyilik ve nimet olarak zikrediyor arkadaşlar. Allah bu ümmetin içerisinde bu peygamberi göndermesini bize bir iyilik ve bir nimet olarak Allah Subhanahu ve Teala zikrediyor. Ne demektir yani bu arkadaşlar? Bu nimete şükretmemiz lazım. Ağzımızla, fiilimizle, dilimizle ona uyarak, onu severek Allah Subhanahu ve Teala'ya bize vermiş olduğu bu nimetten dolayı sanki Allah Subhanahu ve Teala'dan bizden şükür istiyor bu şekilde. Ve diyor ki Allah Subhanahu ve Teala لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah müminlere onlardan olan bir peygamber göndermekle onlara iyilikte bulunmuştur. Onlara nimet vermiştir. Onlara minnet etmiştir diye Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimede bize başlangıç olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilişini bize bu şekilde tanıtıyor. Ve Allah bize peygamberi tanıtırken arkadaşlar, peygamberin görevini tanıtırken Allah Subhanahu ve Teala bize diyor ki peygambere hitap ederek بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Peygamber'e diyor sana Rabbinden indirileni insanlara ulaştır. O zaman bu peygamberin bize ulaştırdığı, bize söylediği sözler kendisinden olan sözler değildir. Bunlar tamamen Allah Subhanahu ve Teala'dan olan sözlerdir. Ve bunu başka bir ayette daha güzel bir şekilde açıklıyor Allah. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O peygamber heva ve hevesten konuşmaz. Onun konuştuğu her şey vahidir diyor. Din alanında onun konuştuğu her şey Allah Subhanahu ve Teala vahiy olduğunu bize belirtiyor. Ve eğer böyleyse, eğer bu peygamber aleyhissalatu vesselam kendi nefsinden konuşmuyorsa, bize ulaştırmış oldukları sadece ve sadece Allah'tansa, o zaman arkadaşlar din alanında bize her şeyi söylediği her şeye ona tabi olmak zorundayız ve ona itaat etmek zorundayız. Çünkü bu alanda biz bizzat ona itaat etmiş oluyoruz ve bununla beraber otomatikmen Allah Subhanahu ve Teala'ya itaat etmiş oluyoruz. Ki Allah Subhanahu ve Teala bunu da açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de ve diyor ki وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Neden peygambere itaat Allah'a itaattir? Çünkü peygamber kendinden konuşmuyor. Çünkü peygamber kafasından bir şeyler söylemiyor. Haşa ve kella. Bilakis onun bize bildirdiği her şey Allah Subhanahu ve Teala'dan vahidir ve Allah'ın bildirdiği şeylerdir. Ve Allah peygamberin görevini bize anlatırken öncelikle arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala bize bu Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayı emrediyor. Dünyanın ve ahiretin kurtuluşunun bu Kur'an-ı Kerim'de olduğunu bildiriyor. Ve bu Kur'an'dan yüz çevirenleri Allah Subhanahu ve Teala kafirler diye isimlendiriyor. İşte Allah'ın peygambere yüklemiş olduğu görevlerden biri de arkadaşlar bu asılların aslı olan dünyanın ve ahiretin kurtuluşu olan Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Allah peygambere diyor ki وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ. Biz sana bu kitabı indirdik ki ey Muhammed sen insanlara onların üzerine indirileni açıklayasın diye. Demek ki o zaman peygamberin ağzından çıkan Kur'an dışındaki sözler tamamen Kur'an-ı Kerim'in açıklamasıdır. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'da gelen bir emri tekit ediyordur, ona muvaffakat ediyordur veyahut da Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'de kapalı bırakılan bir meseleyi açıklıyordur, tam geniş anlatılmamış, tafsilat getirilmemiş bir meseleye tafsilat getiriyordur veya Peygamber aleyhissalatü vesselam umumi olan bir emri veya nehi bazı şartlarla kayıtlıyordur veya Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın ona vermiş olduğu mutlak itaatle, Allah bize ona mutlak itaat etmeyi emrediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'da gelmemiş olan bir hükmü bize ne yapıyordur arkadaşlar? Bize beyan ediyordur. O zaman bu peygamber eğer böyleyse, konunun başında dediğimiz gibi Muhammedun Resulullah ta'atuhu fîmâ emr. Onun emrettiği şeylerde Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat etmek ve اجتنابu ma anhu neha ve zecer. Onun nehyettiği şeylerden ise uzak durmaktır. Neden? Çünkü bu peygamber ya konuşunca Kur'an'ın dışında Allah'tan direkt bize haber veriyor, onun konuştuğu vahiyden başka bir şey değildir. Veya bu peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'i bir şekilde saymış olduğumuz şekillerden herhangi biriyle açıklıyor. Veya peygamber aleyhissalatü vesselam bize dediğimiz gibi dünya ve ahirette kurtuluş olacak olan, dünya ve ahirette rahmet olacak olan bir noktayı açıklıyor veya bizi ateşten uzaklaştıracak bir noktayı bize emrediyor, ondan bizi yasaklıyor. Bunlara bu şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat etmek nedir arkadaşlar? İtaat etmek gerekiyor. Yani sözün özü biz onun söylediklerinde ona itaat etmek diyorsak bu otomatikmen ayette de geldiği gibi Allah Subhanahu ve Teala'ya itaat etmektir. وَمَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهِ. Resul'e itaat eden bir insan, ona uyan bir insan Allah Subhanahu ve Teala'ya ne yapmıştır? Allah Subhanahu ve Teala'ya uymuştur. Bunun yanında arkadaşlar şöyle bir noktayı da belirtmek istiyoruz. Dedik ki ve kulun peygambere karşı gereken tavrı nedir? Peygambere imanının gerekleri nelerdir? Ben o peygambere iman ettim diyorsa üzerine ne yapması vaciptir diye. Bunu da özet olarak Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala'nın ayetlerine soruyoruz. Onlara başvuruyoruz. Ve bakın cevabı şu şekilde alıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, her kulun Allah Subhanahu ve Teala'yı sevmesi imanının gereğidir. Allah'ı sevmiyorum diyen bir insanın Müslüman olacağı düşünülemez. Hiçbir şekilde. Eğer biz gerçekten Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak arkadaşlar, Allah Subhanahu ve Teala bize, Allah Subhanahu ve Teala bize sevginin kanununu belirtmiştir. Nasıl ki onu sevmemiz gerektiğini bize öğretmiştir, onu sevmeden iman edemeyeceğimizi bize öğretmiştir, Aynı şekilde Allah subhanehu ve teala bize sevgiye de bir kanun koymuştur. Bakın bu sevginin kanununu Allah subhanehu ve teala bize şöyle açıklıyor. Öncelikle diyor ki Allah subhanehu ve teala قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki eğer Allah'ı seviyorsanız veya Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana tabi olun. Muhammed aleyhissalatu vesselama tabi olun ki Allah da sizi sevsin. O zaman Allah'ı sevdiğini iddia eden bir insana Allah bunun ispatını istiyor. Allah bunun ispatını belirtirken de Peygamber aleyhissalatu vesselama tabi olmak olduğunu söylüyor. Biz burada İbn-i Kesir'in bu ayete yapmış olduğu tefsirini nakledelim. İbn-i Kesir bu ayete yapmış olduğu tefsirde arkadaşlar diyor ki kim Allah'ı sevdiğini iddia ederse ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın çizmiş olduğu yolun dışında bir yol izlerse bu insan sevgisinde yalancıdır. Bunun sevgisi sadece iddiadır. Ve biz bugün Allah'ı sevdiğini iddia eden herkese şunu söyleyebiliyoruz. Eğer sen gerçekten Allah'ı seviyorsansa Peygamber aleyhissalatu vesselama tabi olursun. Emrettiği işlerde ona itaat eder, nehyettiği şeylerde ise onlardan uzak durur ve Peygamberin gösterdiği şeklin dışında Allah'a kul olmazsın. Sadece onun çizmiş olduğu çerçeve içerisinde Allah'a kulluğunu eda edersin. İşte bu senin sevginin ispatıdır. İşte Allah subhanehu ve teala arkadaşlar Peygamberin zatında kendi sevgisinin ispatını bizden istiyor. Ona itaat ederek, ona mutabaat ederek onun Allah'ı sevdiğimizi ispatını bizden istiyor Allah subhanehu ve teala. Şimdi soralım arkadaşlar. Muhammedun Resulullah dediği halde hayatının hiçbir alanında peygamberin ismi geçmeyen, hayatının hiçbir alanında peygamberin hükmünü merak etmeyen, hayatının hiçbir alanında çocukları terbiyesinde, insanlarla muamelesinde, ibadetinde, Allah'a yaklaşmasında peygamberin ne yaptığı aklına bile gelmeyen, bunu düşünmeyen, böyle bir kaygısı olmayan bir insan bir acaba gerçekten Muhammedun Resulullah'ın gereklerini yerine getirmiş midir? Ve ikinci olarak arkadaşlar acaba gerçekten bu insan Allah'ı sevdiğini iddia ettiği zaman Allah'ın sevgisinde bu insan doğru sözlülerden midir? Allah'ın ayetine dayanarak diyoruz ki bu insan yalancılardandır. Eğer gerçekten bu insan Allah'ı sevmiş olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olacaktı emrettiği işlerde ve nehyettiklerinden de uzak kalacaktı. Yine arkadaşlar biliyoruz İmanın esaslarındandır ki Allah subhanehu ve teala'ya ve ahiret gününe iman etmek. İmanın esaslarındandır ki Allah subhanehu ve teala'ya ve ahiret gününe iman etmek. Allah subhanehu ve teala yine aynı şekilde Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini iddia eden insanların bu iddiasını hemen kabul etmiyor arkadaşlar. Bazı şartlar getiriyor Allah subhanehu ve teala ve diyor ki Allah subhanehu ve teala فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğinizi söylüyorsanız veya eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz o zaman çekiştiğiniz meseleleri Allah'a ve Resulüne götürün diyor Allah. Allah ve Resulünü hakem tayin edin diyor Allah. Bir meselede anlaşamazsanız, insanlar bir meselede ihtilaf ederse diyor Allah subhanehu ve teala, siz o meselede olayı Allah ve Resulünün önüne götürün. Sadece Allah'a başvurmayı kabul etmiyor Allah. Allah'la beraber onun Resulüne de başvurmayı Allah'a ve ahiret gününe imanın ispatı olarak Allah subhanehu ve teala zikrediyor. Aynı birincide söylediğimiz gibi arkadaşlar, Allah'ı sevdiğini iddia eden veya Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini iddia eden bir insan, eğer günlük hayatında veya genel yaşantısında aralarında olan çekişmelerde Allah'a ve Resulüne değil de Allah'a ve Resulüne her yerinden düşmanlık ilan etmiş olan küfür mahkemelerine başvuruyorsa bir insan, sizce bu insan Allah'a ve ahiret gününe ne kadar iman etmiştir? Belki sözde Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini iddia ediyor olabilir. Fakat Allah subhanehu ve teala bu imanı kabul etmiyor. Allah subhanehu ve teala bu imanı kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe imanın gereği, iman ettim demenin gereği Muhammed'e aleyhissalatu vesselama onu hakem tayin etmek ve çekişmeli anlarda ona başvurmaktır. Bakın daha açık bir ayette Allah kendi rububiyetine yemin ederek bu insanların iman etmediğini söylüyor. Biz bu insanların iman etmediğini söylerken kafamızdan söylemiyoruz bunu. Bakın arkadaşlar Nisa suresindeki şu ayeti bir daha düşünelim. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Senin Rabbine yemin olsun ki ey Muhammed. Senin Rabbine yemin olsun ki. Allah ona buna yemin etmiyor arkadaşlar. Kendi nefsine, aziz ve celil olan rububiyetine Allah Subhanahu ve Teala, Rablığına yemin ediyor Allah Subhanahu ve Teala. Onlar iman etmiş olmazlar. Peki kimdir ya Rabbi bu iman etmeyecek olan insanlar? Senin yemin edip de beyan ettiğin iman etmeyecek olan insanlar, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Aralarında çıkan çekişmelerde seni hakem tayin etmedikleri müddetçe Muhammed, onlar iman etmiş olmazlar. Velev hakem tayin etseler dahi, eğer onlar nefislerinde bir sıkıntı duyuyorlarsa senin verdiğin hükümde, yine iman etmiş olmazlar diyor Allah Subhanahu ve Teala. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ. Sonra da seni hakem tayin ettikten sonra verdiğin hükümde zerre kadar işlerinde bir sıkıntı duymamaları lazım diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ta ki iman etmiş olsunlar. Ve yine devam ediyor Allah. Bununla da yetinmiyor arkadaşlar. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ve tam bir teslimiyetle, teslim olmadıkları müddetçe diyor Allah Subhanahu ve Teala arkadaşlar, senin Rabbine and olsun ki onlar iman etmiş olurlar. O zaman iman ettiğini iddia eden bir insan, Müslüman olduğunu iddia eden bir insan, iman esaslarından Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini iddia eden bir insan, imanın olmazsa olmazı Allah'ı sevdiğini iddia eden bir insan, eğer Peygamber aleyhissalatu vesselama tabi olmuyorsa veya çekişmeler anında olayı Allah'a ve Resulüne götürmüyorsa veya Peygamberi hakem kılıp onun verdiği hüküme zerre kadar sıkıntı duymadan teslim olmuyorsa, Allah'ın etmiş olduğu, nefsine etmiş olduğu yeminle bu insan iman etmemiştir arkadaşlar. Bunun ben Peygamber'e iman ettim demesi kelimeden öteye geçemez. Sadece ağızda dönen bir kelimeden ibarettir. Muhammedun Resulullah, Muhammedun Resulullah. Ama Allah'ın yanında bu ona hiçbir şekilde fayda vermeyecektir arkadaşlar. Bu ona hiçbir şekilde fayda vermeyecektir. Aynı şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselama itaat noktasında dedik ya, onun emrettiklerinde ona itaat etmek, nehyettiklerinde ondan uzak durmakta Allah bir taifeden iman ediyor arkadaşlar. İman ettiğini söyleyen bir taife ağzıyla Allah bunların iman etmediğini söylüyor Nur suresinde. Diyor ki وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا. Onlar Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik diyorlar. ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Sonra onlardan bir fırka iman edip itaat ettik dedikleri noktada yüz çevirirler. İtaattan, çünkü Kur'an-ı Kerim'de tevelli kelimesi itaattan yüz çevirmektir. Onlar peygambere itaat etmekten, ona tabi olmaktan yüz çevirirler. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. İşte onlar iman etmiş değillerdir diyor Allah. Her ne kadar ağızlarıyla iman ettik, itaat ettik diyorlarsa da Allah Subhanahu ve Teala bunu kabul etmiyor. Muhammedun Resulullah deseler de Allah bunu kabul etmiyor. Hani birçoğumuz söyleriz sürekli. Deriz herkes bunu kabul ediyor. Herkes peygambere itaat etmenin gerekli olduğunu, ona itaatin imandan olduğunu herkes söylüyor. Ve bütün bugün piyasada olan insanlar Allah'a ve Resulüne itaati ilk baştaki, yani kendi cemaatlerinin veya oluşumlarının veya hizmetlerinin ilk sırasına Allah ve Resulünün emirlerine itaat etmek diye yerleştirirler diyoruz. Ama biz de diyoruz ki bu yazıyla veya sözle olmaz. Bunun mutlaka pratiğe dönmesi lazımdır. Mutlaka bunun pratiğe gelmesi lazımdır. Ve inşallah önümüzdeki bir sonraki derste peygamberi gerçek seven ve itaat edenlerle yalandan peygamberi seven, sadece peygamberi seviyoruz veya iman ediyoruz diyenlerin sözde ibaret kaldığı insanlara bazı örnekler vermeye çalışacağız. Onun için burada kısa kesiyorum, uzatmıyorum arkadaşlar. Ve yine arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bize bu peygamberi tanıtırken iman noktasında Allah Subhanahu ve Teala peygambere mutlak itaati şart koşuyor. Ve diyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَّرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Allah ve Resulü bir noktada hüküm vermişse Müslüman kadın ve erkeklerin artık seçimi yoktur diyor. Eğer bizim zorumuza da gitse, bizim heva ve hevesimize uymasa da bir konuda Allah'ın ve üzerine Resulünün hükmünü buluyorsak ve biz bu hükümde kesinlikle, eğer müminsek arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle ne yoktur arkadaşlar? Kesinlikle ve kesinlikle bizim seçim hakkımız yoktur. Ve Allah bunu daha açık ve umumi bir vaziyette belirterek ne diyor bize? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah'ın Resulünün size getirdiklerini ne yapınız? Alınız. Ve sizin nehyettiklerini de bırakınız diyerekten Allah subhanehu ve teala umum bir lafızla, genel bir lafızla tüm getirdiklerini alınız. Ve tüm nehyettiklerinden de uzak durunuz diyerekten Allah subhanehu ve teala mümin olan bir insanın vasfını bize ne yapıyor arkadaşlar? Mümin olan bir insanın vasfını Allah subhanehu ve teala bize belirtiyor. O zaman eğer bir insan dediğimiz gibi Muhammedun Resulullah diyorsa bu ayetlerde zikretmiş olduğumuz maddeleri mutlaka hayatında yerine getirmek zorundadır. Yok eğer yerine getirmiyorsa ve yerine getirmediği halde de iman ettiğini söylüyorsa Allah'ın rububiyetine yemin ederekten bunların imanını Allah subhanehu ve teala nehyediyor. Tabi şimdi bu ayetleri düşünün ve birçok peygambere iman ettiğini söyleyen insanları düşünün. Belki birçoğuna sorduğunuz zaman peygamberin annesinin ismi nedir? Size ne diyeceklerdir arkadaşlar? Zübeyde Hanım diyeceklerdir. Belki birçoğuna peygamberin babasının ismi nedir diye sorduğunuz zaman size çok acayip bir isim söyleyeceklerdir. Yeryüzünde en büyük Allah düşmanının anne ve babasının ismini zikredeceklerdir. Belki birçoğuna bu peygamber aleyhissalatü vesselamın ismini sorun arkadaşlar veya onun getirmiş olduğu kitabı sorun, size ilginç cevaplar vereceklerdir arkadaşlar. Belki birçoğuna yapmış olduğu amelde sünneti zikredin, hiç ömründe duymamış olacaktır. Günde 5 vakit yapmış olduğu amelde peygamberin nasıl yaptığından bir haberdir. İnsanlarla günde olan ilişkisinde peygamberin ilişkilerinden bir haberdir. Aralarında insanlarla olan çekişmelerde peygambere başvurma hiç aklına bile gelmez. Böyle bir kaygısı yoktur. Çünkü onun mahkemeleri vardır. Çünkü onun kanunları vardır. Onlara başvurur. Ve bu insan arkadaşlar günde defalarca Muhammedun Resulullah, Muhammedun Resulullah der. Ve biz Allah'ın bu ayetine, muhkem olan ayetine dayanarak diyoruz ki arkadaşlar bu insanın imanı, iman ettim demesi sadece ve sadece nedir arkadaşlar? Sadece ve sadece sözden ibarettir. Allah'ın yaşında maalesef ve maalesef hiçbir şey iman etmiyor. Bilakis Allah nefsine yemin ederekten Nisa suresinde ve Nur suresinde ise çok açık bir lafızla bunların iman etmemiş olduğunu zikrettiğimiz ayetlerde beyan ettiğimiz gibi Allah subhanehu ve teala da beyan ediyor. Peki arkadaşlar bu özet olarak Peygamber aleyhissalatü vesselama iman etmenin gereği. Bunu bir sonraki derslerde dediğimiz gibi biraz daha açacağız. Peygambere iman nedir diye, günlük hayatımızda nasıl olmalıdır diye bunu biraz daha açacağız. Yalnız burada bazı şeyler zikretmek istiyoruz arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olmanın, Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediklerinde onu doğrulamanın, Peygamber aleyhissalatü vesselamın nehyettiklerinden uzak durmanın, sadece onun gösterdiği şekilde Allah'a kul olmanın, yani başka bir deyimle Muhammedun Resulullah'ı hakikaten yerine getirmenin faydası nedir diye soracak olursa bakın Allah subhanehu ve teala bize nasıl cevap veriyor ve peygamberin dilinden peygamber aleyhissalatü vesselam bize nasıl cevap veriyor. Hani bilirsiniz günde en az 17 defa Allah'tan hidayet isteriz. Günde en az 17 defa Allah'tan hidayet isteriz. Ve deriz ki ihdine sıratel mustakim. Allah'ın bizi dost doğru olan yola hidayet et deriz Allah subhanehu ve teala. Ve sürekli Allah'tan ne yapıyoruz arkadaşlar? Hidayeti istiyoruz. Ve bizi sapıklıktan uzaklaştırmasını, üzerlerine lanet ettiği, üzerlerine kızdığı sapıtan insanların yolundan bizi uzak tutmasını Allah subhanehu ve teala'dan istiyoruz. Bakın Allah bize kendisinden hidayeti istememizi öğrettiği gibi hidayetin yollarını da Allah subhanehu ve teala bize öğretiyor. Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'de اِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا. Eğer o peygambere itaat ederseniz siz hidayet bulursunuz. Eğer o peygambere itaat ederseniz siz hidayet bulursunuz diyor Allah subhanehu ve teala. Yani günde 17 defa veya daha fazla söylemiş olduğunuz o söz var ya, istemiş olduğunuz o hidayet var ya, işte onun fiiliyata dönmesini Allah bize öğretiyor. Peygambere itaat ederekten bu hidayeti bulacağımızı Allah subhanehu ve teala bize öğretiyor. Peki peygamberi hiç tanımayan veya peygamberin sünnetiyle ilgili ömründe hiçbir şey okumayan veya hiçbir alime bir konuda peygamberin hükmünü sormayan bir insanın hidayet bulması ve bunun peygambere imanı nasıl olacaktır arkadaşlar? Gelin siz düşünün. Ve bu noktayı tam zıddıyla peygamber bize açıklıyor. Hani biz hidayeti isterken Allah'tan sapıkların yolundan uzaklaştırmasını da Allah subhanehu ve teala'dan istiyoruz. İşte Allah peygamber aleyhissalatü vesselam bize iki şey bıraktığını söylüyor. Eğer bunlara tabi olursak kesinlikle sapıtmayacağımızı, sapıtmamanın tam zıddı hidayet üzerine olacağımızı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki arkadaşlar, تَرَكْتُ ف۪يكُمْ شَيْئَيْنِ Sizin içinize iki şey bıraktım. لَنْ تَضِلُّ بَعْدِ اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا Eğer siz onlara yapışırsanız, benden sonra asla sapıtmazsınız diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hidayet üzerine kalırsınız demektir bunun manası. Açıklarken de Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Hidayet yolu üzerine olduğunu iddia eden veya bunu isteyen insanlar veya sapıklıktan kurtulmak için çalıştıklarını iddia eden insanlar arkadaşlar, eğer peygambere tabi olmayı hayatlarına bir fiil geçirmemişlerse bu insanların bu sözü nedir? Allah'ın yanında sadece sözdür ve onlara hiçbir şekilde ne yapmayacaktır? Fayda vermeyecektir arkadaşlar. Yine hepimiz biliriz arkadaşlar. Yine hepimiz biliriz ki biz ne için çalışıyoruz arkadaşlar? Namaz kılanlar neden dolayı namaz kılıyorlar? Oruç tutanlar neden bu açlığa katlanıyorlar? Cihat edenler neden Allah yolunda mallarını, canlarını feda ediyorlar diye ve bütün amellerinin arkadaşlar veya nefse güzel gelen kötülüklerden neden uzak duruyor insanlar? Allah'ın rızasını elde edip Allah'ın cennetine kavuşmak. Yani başka bir deyimle ebedi kurtuluşa kavuşmak arkadaşlar. Ki Allah bize Kur'an-ı Kerim'de bunu emrediyor. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ O müttakilere hazırlanmış olan, genişliği yer yok kadar olan cennetlere koşunuz diyor Allah. Ve Allah'ın mağfiretine ne yapınız? Allah'ın mağfiretine koşunuz diyor Allah subhanehu ve teala. İşte bizler için arkadaşlar Allah nasıl ki bu cennete koşmamızı emrediyor, aynı şekilde bu cennete giden yolu da Allah subhanehu ve teala bize öğretiyor. Aynı şekil Allah bu cennete giden yolu da bize öğretiyor arkadaşlar. Ve Allah subhanehu ve teala diyor ki وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte o büyük bir kurtuluşa ermiştir diyor Allah subhanehu ve teala. Başka bir ayette yine Allah subhanehu ve teala وَاَتِعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'a ve Resulüne itaat ediniz ki umulur ki kurtuluşa erirsiniz diyor Allah subhanehu ve teala. Umulur ki kurtuluşa erirsiniz diyor Allah subhanehu ve teala. Yine Allah subhanehu ve teala başka bir ayette Allah'a ve Resulüne itaat ediniz ki umulur ki diyor arkadaşlar, umulur ki Allah'ın rahmetini elde edersiniz diyor Allah subhanehu ve teala. O zaman gerçekten amellerinde kurtuluşu arayan insanlar, gerçekten işlemiş olduğu günahlarda Allah'ın rahmetine ihtiyacı olduğunu iddia eden insanlar ve kıyamet gününde arkadaşlar, o kıyamette ölümün sahih hadiste geldiği gibi bir koç şeklinde getirilip kesileceği ve ey cennet ehli artık ölüm ölmüştür, ebediyet vardır. Ve ey ateş ehli artık ölüm ölmüştür, ebediyet vardır denileceği yerde ve insanların karar bulduğu yerde, ebedi kalacakları yerde arkadaşlar, ya ebedi bir zarar, ebedi bir husran veya ebedi bir kurtuluşun olduğu yerde Allah bize bu ebedi kurtuluşun yolunu gösteriyor işte. Ebedi kurtulmak istiyorsanız eğer diyor Allah subhanehu ve teala, وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا diyor Allah. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte o büyük bir kurtuluşla kurtuluşa ermiştir. Ve وَأَتِعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Eğer kurtulmak istiyorsanız Allah'a ve Resulüne itaat ediniz ki umulur ki kurtuluşa erenlerden olursunuz diyor Allah subhanehu ve teala arkadaşlar. Yine arkadaşlar biliyorsunuz birçoğumuzun yakındığı bir şey vardır. Faydeleri zikrederken böyle özet bazı en çok ihtiyacımız olan faydeleri zikredelim arkadaşlar. Birçoğumuzun en çok ihtiyacı olan şey, en çok şikayet ettiği şeylerden biri İslam ümmetinin şu anda içinde bulunduğu ihtilaf. İslam ümmetinin şu anda içinde bulunduğu çekişme. İslam ümmetinin şu anda içinde bulunduğu birbirine karşı buğz, haset, kin. Bakın işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bu ihtilafların var olacağını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Bu ihtilafların var olacağını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor. Ümmetin ayrılacağını bize söylüyor. Diyor ki اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Sizden biri benden sonra yaşarsanız eğer çok ihtilaflar göreceksiniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çok ihtilaflar göreceksiniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Peki bunu haber veren peygamberi biz imanımızın gereği olarak dersin başına zikrettiğimiz gibi tasdik ediyoruz. Tasdikuhu fîme akbar. Haber verdiği şeylerde biz onu tasdik ediyoruz. Biz iman ediyoruz ki ihtilaf olacaktır ya Resulallah diyoruz. Peki sen bize her konuda çözüm getiren, sen bizi cennete yaklaştıracak her şeyi haber veren ve bizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi bize haber veren Resulullah. Acaba bunun bir çözümü yok mudur diyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bunun çözümünü gösteriyor ve öğretiyor arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize diyor ki فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ عَدُّوا عَلَيْهَا وَبِالنَّوَاجِدِ Sizin üzerinize benim ve benim raşid olan halifelerimin sünneti vardır. Onlara azır işlerini de yapışın diyor. Yani peygamber ihtilaflar anında kurtuluşun, ümmetin ihtilaf ettiği anda, birbirine buğz ettiği anda kurtuluşun peygamber aleyhissalatü vesselam onun sünnetine ve onun sahabesi olan Taifetül Mansura dersinde anlattığımız gibi onun sahabesi olan Resulün yoluna, Resulün sahabesinin halifelerinin, raşid olan halifelerinin yoluna tabi olmayı peygamber aleyhissalatü vesselam bize öğretiyor. Yine peygamber bu ümmetin fırkalara ayrılacağını bize haber veriyor arkadaşlar. Bize diyor ki inne beni İsraile iftarakat ila sinteyni ve seb'ine fırkah. Beni İsrail 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Evet ya Resulallah, biz seni tasdik ediyoruz bu konuda. Ve Peygamber diyor ki hepsi ateştedir. 73 fırkanın hepsi ateştedir. Sadece bir fırka kurtulacaktır. 73 fırkadan sadece bir fırka kurtulacaktır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Buraya kadar Muhammed'in Resulullah'ın gereği olarak biz peygamberi tasdik ediyoruz. Yalnız peygambere soruyoruz. Ki sahabe de sordu bu soru. Peki kimdir o kurtulacak olan fırka ya Resulallah? مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي Benim ve sahabemin yolu üzerine olan insanlardır. Benim ve sahabemin bugün üzerinde olduğumuz yol üzerine olan insanlardır diyerek peygamberin ihtilaflar anında ümmetin fırkalara ayrılıp birbirine düşman olduğu anda, hepsinin ateşe gireceği anda kurtulacak fırkanın, ehli sünnet vel cemaatin veyahut da başka bir deyimle fırkayı naciyenin kurtulacak olan fırkanın veya başka bir deyimle taifetil mansurenin, Allah tarafından destekli olan taifenin, yardım ehli olan taifenin özelliğini bize belirtirken arkadaşlar, onun ve sahabesinin o gün, bakın özellikle bir kayıt getiriyoruz. O gün üzerine olduğu, yol üzerine olan insanlar olduğunu Peygamber aleyhissalatü vesselam bize ne yapıyor arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam bize beyan ediyor. O zaman gerçekten bugün eğer Müslümanlar ihtilaf halindeyse, bugün eğer Müslümanlar birbirine karşı düşman vaziyetteyse, bizim bu Müslümanlara sorduğumuz zaman bize verecekleri cevap bellidir. Herkes Allah'a ve Resulüne itaat ettiğini ve ilk maddesinin tüzüğünde Allah'a ve Resulüne itaat olduğunu söylüyor bize. Yalnız biz bakacağız. Gerçekten bu insanlar Allah'ın, Resulünün ve sahabesinin yolu üzerine midirler? Hatta biz bu fırkadan olmaya çalışalım. Veyahut da değillerdir de sadece sözle Allah'ı ve Resulünü sevdiğini iddia ediyorlar. Sadece bu sözde kalıyor. Sözden öteye geçmiyor. Tabi bizim de buna bakabilmemiz için önce bu peygamberi tanımamız lazım. Önce bu peygamberin sünnetini bilmemiz lazım. Bu peygamberin bize emrettiğini ve Allah'ın bize ne emrettiğini bilmemiz lazım. Bu sahabenin bu Kur'an'ı nasıl anladığını bilmemiz lazım ki o zaman insanların doğruyla batılı, fırkayı naciyeyle fırkayı halikeyi birbirinden ayıralım. Kurtulacak olan fırkayla helak olacak olan fırkayı birbirinden ne yapabilirim? Birbirinden ayıralım arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar, biz amel yaptığımız zaman bu amelin ecrini alabilmemiz için arkadaşlar bu amelin Allah katından makbul olması lazımdır. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı taifelerden bahsetmiştir. Her amel yapanın amelini Allah kabul etmiyor. Allah her amel yapanın amelini kabul etmiyor. قُلْ هَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْاَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا De ki size amel yönünden en çok zarara uğrayanları haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا Onların ki o amel yönünden en çok zarara uğrayanlar, onlar dünya hayatında güzel işler yaptıklarını zannederler. Fakat onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Fakat onların bütün amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah yine diyor ki وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Biz onların yapmış olduğu amelleri onların önüne sürdük. Sonra onu toz duman etti. Hiçbir şey bırakmadı. Demek ki Allah'ın yanında bazıları vardır. Amel yapmışlardır. amiletun nafide, çalışmıştır, yorulmuştur, hatta amelden yorulmuştur, tasla naran hamiye. Fakat o kızarmış olan ateşe dayanacaktır. O kızarmış olan ateşe girecektir. Her amel yapanın amelini Allah kabul etmiyor arkadaşlar. Her amel yapanın amelini Allah subhanehu ve teala kabul etmiyor. Hatta son okuduğum ayette Allah çalışmış, yorulmuştur diyor. Fakat çalışmış olup yorulmuş olması, amel etmiş olması onu kurtarmayacaktır. Veya güzel niyetinin olması onu kurtarmayacaktır. Ben güzel şeyler yapıyorum demesi onu kurtarmayacaktır. Ta ki ne zamana kadar arkadaşlar? Ta ki bu amel Allah'ın yanında kabul şartlarını yerine getirip Allah'ın yanında kabul oluncaya kadar. Ki bir amelin kabul olabilmesi için ulemanın ittifakıyla iki şart vardır arkadaşlar. Bir, bu amel ne olacaktır? Bu amelde ihlas olacaktır. Yani kişi yapmış olduğu amelde sadece Allah'ı kastedecek ve sadece Allah için yapacaktır. İki, ameli sünnete muvafık olacaktır. Peygamberimizin yapmış olduğu bir amel olacaktır. Peygamberimizin yapmadığı bir ameli yapmayacaktır. Çünkü Peygamber men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuve raddun diyor sahih hadiste. Kim bizim yapmadığımız bir şey yaparsa onun ameli Allah katında red olunur, kabul olunmaz diyor. Peygamberimiz ahdese fi emrina hâzâ mâ leyse minhu fehuve raddun. Kim bizim bu işimizde, dinimizde, yolumuzda, sünnetimizde olmayan bir şeyi çıkarırsa o Allah katında reddedilir diyor. Allah subhanehu ve teala فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Kim Rabbi ile karşılaşacağı günde sevabı umuyorsa o zaman amellerinde şirk koşmasın ve salih amel işlesin diyor Allah subhanehu ve teala. Salih amel işlesin ve şirk koşmasın. Selefimiz, eski alimlerimiz bu ayeti tefsir ederken arkadaşlar, yani şirk koşmasın, Allah'a ihlaslı olsun, salih amel işlesin, yani sünnete muvafık olsun, Peygamber aleyhissalatü vesselama muhalefet etmesin. İşte sünnet, kıyamet gününde insanın elindeki çeki olan, kıyamet gününde insanın cenneti satın alacağı para olan amel var ya amel. Hani melekler insanlara seslenecekler ya. اُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ. O cennete yapmış olduğunuz ameller karşılığınıza girin. Ve kafirlere, cehennem ehline seslenilecek ya o gün arkadaşlar. هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَدُونَ. Bu yaptıklarınızın karşılığıdır. Almış olduğunuz bu ceza, almış olduğunuz bu musibet, bu kusran, bu zarar yapmış olduğunuzun karşılığıdır. İşte o amel var ya arkadaşlar. İnsanı o gün kurtaracak olan, o gün bir tane amelin dahi çok büyük ehemmiyete sahip olduğu, yani mizanın ağır gelmesi için belki bir amelle insanın cehenneme gidebileceği günde, işte amellerin, kuru kuru amel yapmanın bir şeyi yoktur. Amelin kabul şartları vardır. Bunlardan biri de nedir arkadaşlar? O amelin sünnete muvafık olmasıdır. O amelin peygamberimizin yapmış olduğu bir amel olmalıdır. Yoksa Allah'ın dediği gibi ne diyor Allah subhanehu ve teala arkadaşlar? وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Yapmış oldukları amelleri sürdük önlerine. Ameller belki çok büyük ameller ama ne oluyor arkadaşlar? Allah onu toz duman ediyor. Hiçbir şey bırakmıyor o amellerde. Aynı Hazreti Ömer yolda bir tane papaz veya Hristiyanların bir din adamlarından birini görüyor. Yüzü sararmış artık. Amel yapmaktan, aç kalmaktan, ibadet etmekten yüzü kararmış. Biliyor musunuz Ömer hangi ayeti okuyor arkadaşlar? Amiletun nasibeh tasla naran hamiye. Çalışmıştır, yorulmuştur ama o kızarmış olan ateşe girecektir. O kızarmış olan ateşe yaslanacaktır diyor. Yani çalışması Allah'ın istediği doğrultuda olmadığından dolayı, Allah'ın bir amelin kabul olabilmesi için koşmuş olduğu şartlardan, şartlara muvafık olmadığından dolayı, bu şartlar yerine gelmediğinden dolayı bu adamın ameli nedir? Boştur ve cehenneme yaslanacaktır. İşte bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın daha açık ve net bir şekilde ifade ettiğidir. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. Allah hepimizi sünnete muvafık olan amelleri Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun olan insanlardan kılsın. O zaman biz bu yüce mertebeyi istiyorsak, amellerin Allah katında kabul olmasını istiyorsak arkadaşlar, acaba soruyorum, bu peygamberi tanımadan aleyhissalatü vesselam, onun sünnetini bilmeden, onun günlük yaşantıda, ibadetlerde ne yaptığını bilmeden, neyi emredip neyi nehyettiğini bilmeden veya böyle bir kaygımız yoksa sizce biz bu mertebelere nasıl ulaşacağız? Kesinlikle hiçbir şekilde insan bu mertebelere ne yapamaz, ulaşamaz. Yine aynı şekilde arkadaşlar, yine aynı şekilde bu sünnete tabi olmamanın, peygambere bilerek veya bilmeyerek muhalefet etmenin veya araştırmamanın veya imkan olduğu halde böyle bir kaygıda bulunmamanın, ilim ehline sormamanın veya okumamanın, peygamberi tanımamanın getirdiği bazı zararlar vardır. İlk başta arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz gibi konunun başında kişinin Allah'ı seviyorum diye iddiası yalan olur. Eğer peygambere tabi olmuyorsa veya onu tabi tabi olabilmesi için tanıması lazımdır o peygamberi. Muhammed'in Resulullah'ın gereği ona tabi olması için o peygamberi tanıması lazımdır. Eğer o peygambere tabi olmuyorsa arkadaşlar, yapmış olduğu amel maalesef ve iman Allah'a olan sevgisi, Allah'ı seviyorum demesi arkadaşlar, bu boş bir kelimeden ibaret kalır. Çünkü konunun başında zikrettiğimiz gibi Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ben Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorum diyen bir insanın Allah kendi nefsine yemin ederek peygambere abi olmadıkça, çekişmelerde ona başvurmadıkça, onu hakem tayin etmedikçe, onun haber verdiklerinde sıkıntı duymadan kabul edip teslim olmadıkça Allah bunların iman etmediğini söylüyor. Allah ona itaatten yüz çeviren insanların iman etmediğini söylüyor. İşte bu da imana getirmiş olduğu en büyük zarardır. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar daha açık açıklıyor bu olayı. قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. De ki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Eğer onlar yüz çevirirlerse, dedik Kur'an'da tevelli kelimesi itaatten yüz çevirmektir. Tabi olmaktan yüz çevirmektir. Allah kafirler grubunu sevmez. Diyerekten peygambere tabi olmayan insanları وَالْعِيَازُ بِاللّٰهِ Allah subhanehu ve teala kafirler olarak isimlendiriyor. Ve Allah daha birçok ayette arkadaşlar nasıl ki onların iman etmediğini, onların Allah'a olan sevgisini yalanlıyor, Allah onları kafirler diye isimlendiriyor arkadaşlar. Ve Allah diyor ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. O peygamberin aleyhissalatü vesselamın emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden ve elim verici bir azaptan sakınsınlar diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Fitne nedir biliyor musunuz? İmam Ahmet fitneyi tefsir ederken diyor ki arkadaşlar اَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ fitnenin ne olduğunu biliyor musun? Yani peygambere muhalefet ettiğin zaman, peygambere tabi olmadığın zaman sana ise Allah'ın vaat etmiş olduğu o fitnenin ne olduğunu biliyor musun diyor İmam Ahmet. İşte o şirktir diyor İmam Ahmet. İşte o şirktir diyor İmam Ahmet. Neden? Çünkü önceki ayetlerde gördüğümüz gibi arkadaşlar Allah bunların iman etmediğini ve Allah bunları peygambere itaat etmeyenlerin velev iman ettik deseler de وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَالرَّسُولِ وَاَتَعْنَا Allah'a ve Resulüne itaat ettik derler. Velev bu kelimeyi derlerse ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. Sonra da ona itaatten ve tabi olmadan yüz çevirirlerse işte onlar müminler değildir diyor Allah. قُلْ اَطِيعُ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. De ki Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Eğer yüz çevirirlerse Allah subhanehu ve teala onları ne yapmaz? Allah subhanehu ve teala o kafirler grubunu sevmez. İşte en büyük zararı arkadaşlar insanın sünneti bilmemesi, sünnete tabi olmaması, böyle bir kaygısının olmaması Muhammed'in Resulullah ilkesiyle çelişir. Kişi kendisinin iman ettiğini iddia etse de Allah subhanehu ve teala onu kafir diye isimlendiriyor. Kişi kendisinin iman ettiğini iddia etse de Allah onların iman etmediğini söylüyor bize. Bu vermiş olduğu en büyük zarar arkadaşlar. Aynı şekilde arkadaşlar peygamber aleyhissalatü vesselama muhalefet edenler veya onun sünnetiyle ilgili bir kaygısı olmayan insanları anlatır ki Allah ona itaat etmenin hidayet olduğunu söylüyordu. Peygambere tabi olmanın dalaletten, sapıklıktan uzaklaşmak olduğunu söylüyordu. Aynı şekilde bu insanlar hidayeti bulamayacak olan insanlardır. Aynı şekilde bu insanlar hidayeti bulamayacak olan insanlardır. Hani demiştik en büyük fayda, yani her şeyin bittiği yerde büyük kurtuluşun şartı Allah'a ve Resulüne itaat etmekti. İşte Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen veya onu tanımayan ve Muhammed'in Resulullah'ın gereğinden habersiz olan insanlar, sadece bunu kelimeyle söyleyen insanlar arkadaşlar o büyük günde, büyük kurtuluşa ihtiyaç olunan yerde, Allah'ın rahmetine ihtiyaç olunan yerde maalesef nasıl ki itaat edenler Allah'ın cennetine kavuşacaklarsa büyük kurtuluşa, maalesef ve maalesef muhalefet edenler de o büyük zarara erişecek ve cehenneme gireceklerdir. Vel'iyazu billah, Allah hepimizi bu saymış olduklarımızdan korusun. Aynı şekilde arkadaşlar dediğimiz gibi yukarıda saydıklarımızın zıddı ihtilafa düşmemizi sağlar. Sünneti bırakıp da şeyhlerimizin, abilerimizin, üstadlarımızın görüşlerine gidersek eğer bu bizi ihtilafa düşürecektir arkadaşlar. Çünkü eğer kendi heva ve hevesinden konuşan insanların heva ve hevesine tabi olursak Herkesin hevası başka bir şey. Herkesin hevasının başka bir şey hoşuna gider. Her abinin farklı bir anlayışı vardır. Biz bunlara tabi olursak işte bugün gördüğümüz gibi ne olacaktır arkadaşlar? Müslümanların safları darmadağın olacaktır. Aralarında ihtilaf olacaktır ve kin olacaktır. Ve aynı zamanda peygamberin haber verdiği o ayrılma esnasında onun ve sahabesinin yolu üzerine olan insanlar kesinlikle ve kesinlikle kurtulacak olan fırkadan değil de o helak olacak olan 72 fırkadan ne olacaklardır arkadaşlar? Biri olacaklardır. Vel iyazu billah. O zaman arkadaşlar bunları böyle özetle anlattıktan sonra ki vaktimizi de neredeyse doldurduk. Şöyle bir şey söylüyoruz. İnsanlara bunu anlatalım. Önce biz kendimiz bunu öğrenelim. Allah'ın yanında kuru kuru sözün hiçbir faydası yoktur. Allah'ın yanında iman ettim demenin bir değeri yoktur. Bu iman fiiliyata dökülmediği müddetçe, peygambere iman fiiliyata dökülmediği müddetçe, Muhammed'in Resulullah hayatın her alanına girmediği müddetçe, o bizim için imam olmadığı müddetçe, ihtilaflar anında ona başvurmadığımız müddetçe, maalesef ve maalesef imanımız Allah'ın yanında yalan bir imandır. Ve aynı zamanda Allah'a olan sevgimiz yalan bir sevgidir. Ve zikretmiş olduğumuz bütün faidelerin ve imanın gereklerinin tam zıddı bizde ne yapar? Tahakkuk eder. Ve bunun ümmeti için özellikle vurguladığımız nokta arkadaşlar, birincisi böyle bir kaygımız olmak zorundadır. Eğer peygamberi seviyorsak, ona iman ettiğimizi söylüyorsak, onu tanıma gibi bir kaygımızın olması gerekir. Elimizden geliyorsa okuyarak, onun sünnetini tanıyarak, onu hayatımıza imam ve örnek olarak seçmemiz lazımdır. Ki Allah diyor ya, قَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için peygamberde güzel örnekler vardır. Bu güzel örnekleri tanımamız lazım. Emrettiği şeylerde ona itaat ederken, nehyettiklerinden uzak dururken, ya bunu bir şekilde okuyacağız, veya bizim imkanımız kalmamışsa çevremizdekilere okutaraktan veya onlara imkan sağlayaraktan veya ilim ehline peygamberin bir konu hakkındaki görüşünü soraraktan imanımızı bu şekilde Allah katında bize kıyamet gününde fayda veren bir iman haline getirebiliriz. Yoksa sadece Muhammed'in Resulullah demekle nasıl ki la ilahe illallah dersinde buna değindik kişi Müslüman olmuyor. Aynı şekilde sadece Muhammed'in Resulullah demekle kişi iman etmiş olmuyor. Ki gördünüz Allah bunların iman edip itaat ettiklerini sonra yüz çevirdikleri zaman Allah bunların imanını yalanlıyor. Bunlar iman etmemişlerdir diyor. Bunlardan Allah'a sığınırız ve Allah subhanahu ve teala beni ve sizi ve bütün İslam ümmetini Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini öğrenmeye, yaşamaya ve öğretmeye muvaffak kılmasını Allah subhanahu ve teala'dan talep ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.